ียมบอมพลิกบอลปีกน้องดวงจันมวยชีวิตกระทานังรุมอักมีนรูปไพลแต่แบะโดนชกุดนิ่งมันพร้อมประไหนตีนตุ่มแหลงจัดใส่อ้อยอาไล่บองบองเมียเนียงยกชี้สนายมีเมย์อ้นสอบนาทลายมวยเรียตรัยแบะโดนใส่เพราะไทยยกตื้อบัดเด็กแบดองนิ่งมีนรูปนูนอองเด็กแบดองนิ่งมันอาจมีนเนียงใส่จัดวอลวอลวงเวมวยชีวิตมันอาจปลอดจอระไหนเด็กแบดองนิ่งตระเจี๊ยตีสกอรู้เนื้อกมดอสตาปรองคลางคลายจ้องปรับทางโอนึกบ้องนำสายหานิ่งมันอาจแน่นาหมอกติ้งโดบาสนายบ้องเรียงระโหมันสดายสองขาสู่รองตึกเมตราเรียงรอริตรัยมันอาจตำบานพลันก็ยานใส่ในจำขมิ้นไงโอนนึงพลิกบานได้แปดองนิ่งมีนรูปนูนลองได้แปดองนิ่งมันอาจมีนเนียงใส่จัดวอลวอลวงเวงมวยชีวิตมันอาจปลอดจอกำลังสนายพร้อมพลางพลายรูปกายวิญญาณแรงเจียกรรมสัตว์โอนเตียหาเอกใบดงนิ่งมีรูปนูนอ่อนเอกใบดงนิ่งมันอาមានអ្នកផ្សេងចិត្តវល់វល់វង្វេងមួយជីវិតមិនអាចប្រត់ចរណៃឬបែដងនេះត្រូវជាទីស្គាល់ឬនៅកំដរស្នាប្រងខ្លាំងខ្លាយរូបកាយវិញ្ញាណលែងជាកម្មសិទ្ធិអូនទៀតហើយរូបកាយវិញ្ញាណលែងជាកម្មสิทธิ์โอนติดหา